politics as where you's land. At leder og kaste med lasso, at de jeg allerbedst kan. Jeg striler min pony, så bliver den så blank og sort. Så sætter jeg mig i sadlen og rider lang, lang bort. Juppie, yeah, juppie, yeah, og rider lang, lang bort. Juppie, yeah, juppie, yeah, og rider lang, lang bort. Jeg skyder med min revolver og skyder alt hvad jeg kan. Men den er slet ikke farlig, den skyder bare med vand. Juppie, yeah, juppie, yeah, den skyder bare med vand. Juppie, yeah, juppie, yeah, den skyder bare med vand. Og når det så bliver aften, tager jeg min banjo frem og sætter mig ved bålet og synger denne her sang.